I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree won't be as handy. Σας και σιγά σιγά αρχίζουμε και εμείς να παίζουμε τα Χριστουγεννιάτικα κομμάτια. Βέβαια αρχίζει και η ανασκόπηση στις σπουδαίες μουσικές στιγμές, όποιες ήταν αυτές μέσα στο 2014. Από την άλλη εβδομάδα θα προσπαθήσουμε να παίξουμε κάποια χριστουγεννιάτικα τραγούδια που δεν ακούγονται σχεδόν καθόλου. Μπορεί τα τραγούδια να τα ξέρετε σε άλλες ερμηνείες, αλλά θα παίξουμε ερμηνείες τραγουδιών γνωστών που μάλλον δεν τις έχετε ακούσει ή δεν παίζονται τώρα στο ραδιόφωνο, που πολύ καλά γίνεται και ακούγονται πολλά χριστουγεννιάτικα τραγούδια αυτές τις μέρες. Ας πούμε αυτό που ακούσατε, Blue Christmas, ένα κλασικό τραγούδι που είχε πει ο Elvis παλιά, όμως όσο και αν δεν το πιστεύετε, αυτή η ηχογράφηση έγινε το 2008, όταν ο Elvis ήταν πια στον ουρανό. Πια η τεχνολογία μπορεί να κάνει ντουέτα, όπως ξέρετε, και με αυτούς που έχουν πάει στον Κύριο. Και εδώ τραγούδησε με την Μαρτίνα McBride, μια εξαιρετική country τραγουδίστρια, το Blue Christmas, σε ένα άλμπουμ όπου ο Elvis τραγουδά και με άλλα ονόματα της country, σε αυτό το συγκεκριμένο δίσκο, όπως με την Wynonna Judd και την Carrie Underwood και τη Leanne Rimes. Θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια από αυτό το άλμπουμ στο μέλλον. Πάντως θα πρέπει να μπείτε στο site από τις 4 στις 5, γιατί αξίζει να δείτε η τεχνολογία πώς έχει κάνει και το βίντεο κλιπ αυτού του συγκεκριμένου τραγουδιού, γιατί πήραν τον Elvis όπως το είχε τραγουδήσει από παλιά τότε και πιστεύεις ότι η Μαρτίνα McBride το έχει τραγουδήσει εκείνη τη στιγμή μαζί του. Λοιπόν, καθώς έψαχνα τα διάφορα εκεί για να βγάλω την εκπομπή, βρέθηκα σε μία τραγουδίστρια που δεν ξέρω πόσο γνωστή είναι στην Ελλάδα, αλλά αν δούμε τις πωλήσεις της και την αποδοχή που έχει στην Αμερική και σε αρκετές χώρες του κόσμου, είναι μία από τις δημοφιλέστερες και είναι από αυτές που δεν τις πιάνει το μάτι μας. Ας πούμε, το άλμπουμ της, αυτό που θα παίξω τώρα, ένα τραγούδι, το Love Strong, που είναι άλμπουμ του 2011, πριν 3 χρόνια, έχει φτάσει πάνω από 2,5 εκατομμύρια πωλήσεις σε διάφορες χώρες. Το όνομά της είναι Κριστίνα Πέρι, είναι Αμερικανίδα singer-songwriter, όπως της λένε, και ακούμε ένα από τα γνωστά τραγούδια, έξω βέβαια, από το άλμπουμ Love Strong. know I can't take one more step towards you, 'cause all that's waiting is regret. And don't you know I'm not your ghost anymore? You lost the love I loved the most. I learned to live half alive, and now you want me one more time. And who do you think you are, running around leaving scars, collecting a jar of hearts and tearing love apart? You're gonna catch a cold from the inside your soul, so don't come back for me. Who do you think you are? I hear you're asking all around if I am anywhere to be found, but I have grown too strong to ever fall back in your arms. And I learned to live half alive, and now you want me one more time. And who do you think you are, running around leaving scars, collecting your jar of hearts, tearing love apart? You're gonna catch a cold from the ice inside your soul, so don't come back for me. Who do you think you are? And it took so long just to feel alright. Remember how to put back the light in my Έχει καταφέρει λοιπόν η Κριστίνα Πέρι να είναι ένα από τα δημοφιλέστερα ονόματα. Είναι το άλμπουμ που ακούσαμε Love Strong και ακούσαμε το Jar of Hearts. Μαρτίνα McBride είναι η Κριστίνα Πέρι και έχουμε και άλλες τραγουδίστριες τώρα για συγκεκριμένους λόγους, αφού σήμερα έχουν τα γενέθλιά τους δύο από τις δημοφιλέστερες τραγουδίστριες του περασμένου αιώνα. Την ίδια μέρα, σε διαφορετική χρονιά. Η Κόνι Φράνσις, παράλληλα με τον Πρίσλεϊ, ήταν η βασίλισσα της εποχής εκείνης. Για πάρα πολλά χρόνια ήταν η δημοφιλέστερη λευκή τραγουδίστρια στην Αμερική, μέχρι να της πάρει αυτόν τον τίτλο, έχω πει κι άλλοτε, η Μαντόνα. Δηλαδή, μέχρι το 80 που βγήκε η Μαντόνα, σύμφωνα με τις επιτυχίες, η Κόνι Φράνσις είναι αυτή που έχει τις μεγαλύτερες επιτυχίες από γυναίκα λευκή τραγουδίστρια στην Αμερική, στην εποχή του ροκ.

όλων των εποχών. Και πράγματι είναι ένα αριστούργημα, είναι πολύ πρωτοποριακό για την εποχή του του Walk On By. Ήταν από τις πρώτες, η πρώτη επιτυχία της μαζί με το τραγούδι Anyone Who Had a Heart, τραγούδι του Burt Bacharach αυτό, όπως και το επόμενο, Burt Bacharach, Hal David, I Say a Little Prayer, Dionne Warwick. The moment I wake up, before I put on my makeup, I say a little prayer for you. Walk home in my hair now, and wondering what dress to wear now, I say a little prayer for you. For the bus, dear, while riding I think of us, dear, I say a little prayer for you. At work I just take time, and all through my coffee break time, I say a little prayer for you. I Say a Little Prayer στην εκτέλεση της Αρίθα, της Dionne Warwick, και τη λέγαμε εδώ με τον Τάκη ότι είναι και η Αρίθα Φρανκ, βέβαια καταπληκτική εκτέλεση. Εδώ πρέπει να σας πω, αυτή είναι η διαφορά των τραγουδιών αυτών που ακούτε, γιατί είναι κλασικά σε σύγκριση με τα τωρινά. Δεν ξέρω βέβαια, μετά από 50 χρόνια μπορεί να είναι και τα τωρινά. Αυτός που είναι μηχανικός στο στούντιο της παραγωγής των Bacharach David στο τραγούδι αυτό είναι ο Phil Ramone τότε. Ο Phil Ramone αργότερα, ξέρετε τι έχει κάνει. Έχει κάνει δίσκους που δεν φαντάζεστε. Με Dylan, με Bono, με Ray Charles, με Lennon, με Paul McCartney, με George Michael, με Peter Paul and Mary. Και αυτός ήταν ο μηχανικός στούντιο. Και μια και είπαμε Paul McCartney, ένα άλμπουμ κυκλοφόρησε πρόσφατα με καταπληκτικές διασκευές που λέγεται The Art of McCartney σε διάφορες εκδόσεις. Ακούμε τον Alice Cooper σε ένα από τα τραγούδια του Paul McCartney. Eleanor Rigby picks up the rice in the church where her wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing a face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, donning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? all the lonely people, where do they all belong? Eleanor Rigby died in the church and was buried along with her name. Nobody came. Father Mackenzie wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved. All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Ο Τάκης Μαυράκης είναι στον ήχο, η Ελεονόρα Γαριφάλου στο τηλεφωνικό κέντρο. Τις επισημάνσεις, τις ερωτήσεις και ό,τι άλλο θέλετε από αυτή την εκπομπή μπορείτε στο τηλέφωνο 211-365-9995, στο SMS Βήμα FM, μήνυμα αποστολής στο 54010, στο email live παπάκι vimafm95.gr. Επίσης στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, στο Twitter από τις 4 στις 5 και έχετε πάντα απαντήσεις σε αυτά που μας ρωτάτε και από τον χώρο που μας ρωτάτε η Λουίζα Ζουγρή είναι υπεύθυνη. Τώρα έχουμε μια μεγάλη στιγμή στην εκπομπή μας. Πάμε στον χώρο της jazz για να ακούσετε ένα μέρος από ένα αριστούργημα που ηχογραφήθηκε και ολοκληρώθηκε σαν σήμερα πριν 50 χρόνια. Θεωρείται ένα από τα σπουδαιότερα άλμπουμ της jazz. Πολλοί το τοποθετούν στα τρία πρώτα άλμπουμ. Έτσι λοιπόν, όταν κατάλαβα ότι μπορούμε σήμερα να παίξουμε ένα μέρος, έστω και αν είναι 7 και 40 δευτερόλεπτα το απόσπασμα, θα το ακούσετε αμέσως. Και μιλάμε για το αριστούργημα που ηχογράφησε και ολοκλήρωσε σαν σήμερα το 1964, πριν 50 χρόνια. Θα είναι για πάντα αυτό το κομμάτι, ο John Coltrane και το A Love Supreme. Ακούμε ένα μέρος από αυτό το εκπληκτικό άλμπουμ.

Στην αρχή του κρυολογήματος, Bron Cold από τη Health Aid. Φυσικό σιρόπι με γλυκάνισο, μέντα και κόκκινη πιπεριά, ιδανικό για πονόλαιμο, ξηρό και παραγωγικό βήχα και καταρροή. Το Bron Cold απελευθερώνει την αναπνοή. Με τα πρώτα λοιπόν συμπτώματα του κρυολογήματος, Bron Cold από τη Health Aid. Δεν προκαλεί υπνηλία. Bron Cold against the cold. Μόνο στα φαρμακεία. Τα έσοδα από τα παράνομα προϊόντα καπνού χρηματοδοτούν εγκληματικές οργανώσεις. Το ήξερες? Μη γίνεσαι συνεργός στο έγκλημα. Πες όχι στα παράνομα τσιγάρα και τον παράνομο χύμα καπνού. Βήμα FM. Merry Christmas. 99,5. Μπορεί να νομίζετε ότι το ξέρετε το κομμάτι αυτό, αλλά όχι σε αυτή την εκτέλεση. Είναι το καινούριο άλμπουμ μετά από χρόνια των Doobie Brothers, που λέγεται Southbound. Στο άλμπουμ αυτό επιστρέφουν ο Michael McDonald, που τον είχαμε ακούσει στην αρχή της εβδομάδας με την Label, ο Tom Johnson και ο Patrick Simmons, οι τραγουδιστές του φοβερού αυτού συγκροτήματος δεκαετίας του 70. Τι άλλο έχει αυτό το άλμπουμ? Οι Doobie Brothers λοιπόν μαζί με μεγάλα ονόματα της country και όλοι μαζί λένε επιτυχίες του συγκροτήματος της δεκαετίας του 70 κυρίως. Ακούμε το Black Water, ένα από τα σπουδαία τραγούδια των Doobie Brothers από το νέο άλμπουμ τους Southbound. Μαζί τους είναι Zac Brown Band, το συγκρότημα που συμμετέχει και στο ντοκιμαντέρ και στον δίσκο Sonic Highways των Foo Fighters. Everything. Take me by the hand, take me by the hand, pretty mama, come and dance with your daddy. Oh.